Og dermed er vi kommet så langt I programmet, Alias, at vi skal ta for oss en ny av våre faste poster I programmet. Vi skal nemlig ta for oss det vesenet som ofte blitt kalt menneskets beste venn. Ja, nemlig kvinnen. Nei, Alias, kvinnen ikke menneskets beste venn, vet du. Nei, det jeg helt enig. Jeg har aldri vært inne I det der ordtaket der sånn. Ofte. Alias, vi skal snakke om hun, ikke sant? Ja, vel. Ja, og det var kjenningstrudluten til Dyr I drift, et innslag der vi hver gang presenterer et nytt dyr for lytterne. Og denne gangen skal vi snakke om hunder. Der har jeg vært. Har du vært der? Hva mener du med det? Ja, det jo en jernbanestasjon I Gudbrandsdalen, eller? Jeg var der I fjor sommer. Nei, nei, nei, det var ikke hundestasjon jeg mente. Jeg tenkte på hund. Tore hund? Nei, dyre hund. Dyre hund? Jeg har bare hørt om dyre vår. Nei, Alias, hunder, ikke sant? Å, du mener hunder? Ja. De kom fra Østen I store flokker omkring år 450, ledet av sin ville førhund Attila. Nei, men Alias, Attila var jo ikke dyr. Var det ikke det? I mitt brevkurs står at han var dyrisk, bjeffet, ordret til sine hunder, rev folk ihjel og gjorde sitt fornødne under lyktestolper. Stod det I brevkurset altså? Dyrisk? Nei. Bjeffet? Nei. Rev folk ihjel? Nei. Under lyktestolper? Ja. Nei. Nei. Der det stod under åpen himmel. Og hvor under åpen himmel gjør hunder sitt fornødne? Jo, under lyktestolper. Nei, ærlig talt, Alias, Attila var ikke en hund, han var en hunder, en asiatisk kriger, ikke sant? Å, var det? Jeg skjønte ikke hva alle disse bikkjene hadde med Romerrikets fall å gjøre, skjønner du? Nei, nemlig, for det vi skal snakke om nå nemlig hund, og så kalt bikkje. Bikkje kalt? Jeg synes det varmt her, ja. Nei, du, Alias, kan ikke du heller nå begynne å fortelle litt om de forskjellige rasene? Det ikke mange hunder som rasende, vet du. De fleste snille. Ja, de forskjellige typene hund, mener jeg. Ja, det finnes jo mange forskjellige typer, hver til sitt bruk. Vi har for eksempel sporhunder, som brukes av NSB, trekkhunder, som brukes av ligningsvesenet. Trekkhunder? Og ja, du tenker på hundeskatt. Hundeskatt, nei. Nei, det saftig kjøttbein som gravd ned på hemmelige steder. Ja, så finnes det jo flere typer pudler. Dvergpuddel, for eksempel, kongepuddel og mandelkjernepuddel. Ja, vel, men hva skal man gi hunder å spise, for eksempel? Ja, biff, kylling, hummer, det vanlige. Ja, for det første blir vel dette veldig dyrt I lengden, og det vel ikke særlig sunt for hunden, heller vel? Nei, men det innvarer godt. Ja, men det hunder først og fremst liker, det vel egentlig ben, vel? Ja, og da spesielt ben som ansatt I postvesenet. Ja, og det vel derfor folk har disse varselskiltene hvor det står «Vokt dem for hunden». Eller «Se opp for hunden» hvis de har fulle hund. Ja, og grunnen til at de har disse skiltene vel at det kan være farlig å bli bitt av en hund, man kan få hundegalskap. Hundegalskap? Jeg trodde det var noe folk fikk på hundemedløp, ja. Nei, det spillegalskap, ja. Altså, hundegalskap en sykdom som gjør at hunder blir gale. Å ja, der det naboens hund her, da. Å ja, hvordan det? Ja, den jo helt gærne, vet du. I går da jeg kom kjørende hjem, for eksempel, stilte den seg truende rett foran bilen min. Ja, hva gjorde du da? Jeg prøvde å roe ned, vet du. Dekk, sa jeg, og dermed så fløy den rett på det høyre forhjulet mitt. Ja, det var ikke bra, nei. Ja. Nei, og så gjør den så fælt også. Ja, men det må du finne deg, vet du. Det jo den måten hunder uttrykker seg på, det, vet du. Ja, men hvorfor I all verden skal den absolutt gjøre på dørematta mi, ja? Patty Austin som sang I Feel a Song fra LP'en Bob James 2.